राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक नीति का श्लोक आता है, शतम विहारी भोक्तव्यम सहस्र स्नान आचरित लक्ष्म विजायदातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि स्मरेत। कहते कई काम है, उन काम में 100 काम हुए तो छोड़कर के भोजन पहले कर लेना चाहिए, और 1000 काम है तो 1000 कामों से पहले स्नान करना चाहिए। मानो स्नान को मातम ज्यादा दिया, उससे दो भोजन को शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नान आचरित और लक्ष्म विधाय दातव्य, 1,00,000 काम और एक तो दान देना है तो 1,00,000 काम छोड़ के दान पहले करो, और कोटिंग तक तुम्हारी स्मृत 1,00,000,000 काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, वरना भगवान का स्मरण करो। तो मनुष्य जन्म के लिए सबसे मुख्य बात भजन स्मरण करना है। भजन स्मरण किसी काम के लिए नहीं छोड़ना है, और भजन स्मरण के लिए सब कामों को छोड़ दो। कितने काम, कोटिंग तक तो हरि स्मरेत शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरेत लक्ष्म विहाय दातव्यम कोटिंग तक तो हरि स्मरेत। तो मनुष्य के लिए करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करे, तात्पर्य कि जीवन का मुख्य ध्येय भगवत भजन है। भगवान की स्मृति के लिए अगर कहीं बाधा होती हो तो उसका त्याग कर दो, पर भगवान का भजन है उसका त्याग मत करो। करोड़ काम बिगड़ते हो तो वो बिगड़ जाओ, पर भगवान का स्मरण मत छोड़ो। मतलब क्या हुआ कि अपना उद्देश्य खास भगवत भजन होने से लक्ष्य की और संसार काम तो होते रहते बिगड़ते रहते हैं। उसमें एक खास बात है कि संसार का काम सुधर गया तो ही बिगड़ गया, बिगड़ गया तो ही बिगड़ गया, दोनों ही बिगाड़ में ही जाएंगे। और परमात्मा का भजन बिगड़ गया तो बिगड़ ही गया है, सुधर गया तो सुधर ही गया। भगवत भजन की मुख्यता होनी चाहिए। यही तनु का फल भी है भाई, इस शरीर का फल भी है नहीं है, इस शरीर का फल भगवान का स्मरण करना है। राम राम राम तो भाई विषय मर दिए ही। हाँ भूल जाते हैं, आजकल ऐसी बुद्धि है मनुष्य, नर्तन पाय विषय मर दिए ही, पलटी सुधा 63 बिछल रही। मर्तन पाए गए विषय में मन लगाता है तो अमृत के बदले जहर खाता है। सबसे अधिक विषय इस विषय में है। श्वासों के लिए भी कहा है, बोलत 12, 5, 18 मैथुन करते 30, तो उम्र भी खत्म से बहुत जल्दी होती है, धर्म भी क्षय होता है, और भगवत भक्ति में बहुत विदेश विशेष बाधक है। आज को इनको ही प्रश्न दिया जाता है, यही करो बस। ये परिवार नियोजन का मतलब यही है। तो नर्तन पाय विषय मन देही पलटी सुधाते 60 विषले ही। नर्तन पाकर विषय मन देता है, वे अमृत के बदले जहर खाते हैं। मुफ्त में नहीं, अमृत देकर जहर खरीदते हैं। खरीद मुफ्त भाई जहर मिले कोई लेगा, जहर का सदा बता नहीं हो रहा, खुला ले मर जाएंगे ना। पलट की सुधा से ताव कभी भरता है न कोई, गुंजा ग्रह परसमणि कोई, उसको भला नहीं करता कोई, क्योंकि धनी आदमी भला बनने के लिए करता है, अधिक धन के भले आदमी हो जाए संसार में, तो ताई कभी भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परसमणि कोई, परसमणि जिससे सोना बन जाए, लोहे के सोने सोने लोहे का सोना हो जाए, ऐसी पारसमणि खो करके और गुंजा के चिर में घूमसी उधर करते हैं। अरे पारसमणि किसी को दे दे तो काम तो आवे, खो करके नष्ट करके ऐसे चिर में इकट्ठी करते हैं। यह दो दृष्टांत दिया किसके लिए, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोगों में आसक्त है और ईश्वरी संग्रह करना, वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्याग ऋतु से दशाम, भोगों की बात है सुनकर सिद्धापित हो गया है, व्यवसायत्मक बुद्धि समाधि नहीं, उसकी विषयात्मक बुद्धि भगवात्मक बुद्धि नहीं होती। निश्चय भगवान का भजन करना है, ये विचार भी उसका निश्चय नहीं हो सकता। व्यवसाय बुद्धि के लिए चार श्लोक आए हैं, 41, 42, 43, 44 दूसरे अध्याय में व्यवसाय बुद्धि के, तो ये क्या कर सकते बेचारे, विषयों के सेवन में और पदार्थों के रुपयों के संग्रह में, तो संग्रह में जाते हैं उनके लिए तो जरा पारसमणि खोकर चिर में इकट्ठी करते हैं, और मनुष्य शरीर प्राकृत भोगों में लगते हैं, वे अमृत के बदले जहर लेते हैं। संग तो चिर में होगा और निर्णय मौत, और मौत और संग तो अल्प कर्म लोग दिव्य है उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो की काज, बड़ा भविधन अर्मो कर्मो मृत क्या काम है, वो दिल क्या काम है, वो तो मैंने कोई लाभ नहीं आता। विषय सेवन से शरीर नष्ट होता है, शरीर नष्ट होता है नहीं, अगारी विषय शक्ति रहती है, जन्म जन्मांतर बहुत जन्मों तक मैंने अनंत जन्मों तक भोगते ही रहेंगे, भोगते ही रहेंगे, भोगों में लगने वाले को भगवान भोग शरीर दे देंगे, पशु पक्षी बन जाओ, उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलता, भोग होनी जाएगी, मनुष्य शरीर कर्म योनी कहते हैं, और ऐसे है साधन योनी, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, उसको विषयों के सेवन में संग्रह करने में धन का संग्रह करने में लगा देते, कितना अपना खुद नुकसान करते हैं, किसके लिए शरीर मिलता मिला था और क्या करने लग गए, महान दुरुपयोग। इसलिए भाई सावधान हो जाओ, हरदम सावधेत, ये पहला लड़कर खबरदार, तो हरदम खबरदार, रामनवम के मोर्चे खबरदार नर हो, चला जाए बैकुंठ में पलान पकड़े कोई, राम नाम के मोर्चे खबरदार नर हो, मन सावधान हरदम, पहले लगा आज क्या लगा था पता नहीं हमें, पुराने विधि थी रात्रि में काम बहुत पहले तो खबरदार, मन सावचेत रहो, सावधान रहो, चोरी न हो जाए, चोरी हो रही समय रही, समय जा रहा, मनुष्य का समय है, नुकसान हो रहा है, तो भाई बहन से कहना है कि जल्दी से जल्दी प्राप्ति कर ले, तब तो ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, योगी बन जाए, ये सभी बन सकते हैं, अभी बड़ी सुंदर मौका है, अवसर आया हुआ है, मानव शरीर में फिर ऐसे पवित्र देश उत्तराखंड की भूमि, ये पृथ्वी मात्र का मस्तक माना जाता है, हृदय माना जाता है, ऐसे देश में आ गए, गंगा जी का किनारा, और चर्चा भगवान की, उसके लिए आए हुए हैं। बहुत छोटे आदमी व्यापार आदि के लिए आए, परंतु सबके सभी वास्तव में सत्संग के उद्देश्य आए। घर का काम धंधा छोड़ा है, नया कमाना छोड़ा है, पुराना कमाना खर्च किया है, पैसे खर्च किए, घर में आराम रहते थे उसे तकलीफ स्वीकार की है, गाड़ी में भी बड़े कम आए हैं। ये सब किस लिए? परमात्मा प्राप्ति के लिए। ये याद रखो, आदमी भूल जाता है, मैंने जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये याद नहीं रहता। नर्तन पाए विषय बन गई, अगर याद रहे तो अपना नुकसान क्यों करे? तो याद रखो बात, प्रथमता भगवत के भजन को देना है, सबसे पहला काम यह है। कितने काम हो संसार के बिगड़ते हो तो बिगड़े, परंतु भगवान का भजन न छूटे। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, नाम जप हरदम करो और मन से कहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं। इसमें लग जाओ भाइयों बहनों, मौका है बड़ा सुंदर, और समय है बड़ा भयंकर, कलयुग का समय, पापों का समय, हिंसा का समय, झूठ के प्रति का समय, लड़ाई झगड़ा दंगा का समय। जैसे कोई आदमी में लाइन लगी और लाइन में से निकल गया, क्यों इस लाइन में से निकलो और यहाँ आ गए गंगा किनारे, हरदम भजन हुए, मौन रखे, भूल रहने बहुत कम बोले, अपने को बात खास पूछना हो तो पूछ ले, और कोई पूछे तो थोड़े शब्दों में उत्तर दे दे, और तीसरा बिना पूछे भी कहने की बहुत आवश्यक बोल दे। इन तीन बातों के सिवाय बोले ही नहीं, कोई काम अटकेगा नहीं, व्यापार का काम नहीं अटक सकता, इतनी बात है, अरे अपने से काम है ही नहीं। गुरु कौन? राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कान दे दिए हैं बोलने की एक दिए, सुनो ज्यादा कबूलो करो, और हाथ दो दिए काम करो ज्यादा, भगवान का काम करो, भगवान की सुन लो, भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन, भगवान की बात सुनो। मत चत्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंत सम्मानित तुष्यंत रमंत। बहुत बढ़िया काम हुआ है दसवें का छठा श्लोक, मत चित्ता मदगत प्राणा, चित्त भी भगवान ने लगा हुआ है और प्राण जीते हैं किस लिए? भगवान भजन के लिए, कोई जरूरत नहीं जीने की। दूसरा मदगत प्राणा मतलब चेष्टा, चेष्टा जितनी प्राण शक्ति के द्वारा होती है, भगवत भजन की ही चेष्टा हो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, पुस्तक पढ़ो, दान दान दो, सेवा करो दूसरों की, भगवत बुद्धि से संसार मात्र भगवत का स्वरूप है, सब जन ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप से सेवा करो, काम करो, ये मदगत प्राणा। और बोध यंत्र परस्पर हम सत्संग की बात सुनो, आपस में वो सुना में वो सुना में, कहावत है कि दीपक के तवे अंधेरा, दिया करते हैं हम तेल का, दीपक के तवे अंधेरा रहता है, तो दो दीपक पास में रख दे दो तीन, तो अंधेरा किसी नहीं था, वो उसका ऐसे दो तीन मिल करके भगवान की चर्चा करो, सावधान रखो संसार की बात में समय न बर्बाद हो जाए, केवल भगवान की चर्चा करो तो अंधेरा मिट जाता है। बोध यंत्र परस्पर कथ्य अंतर समाप्त, सुनने वाले हो तो सुनाओ, इसमें तुष्यंति च रमंति च, मस्त रहो। छह बातें बताई, मत्स्यता मदगत प्राणा और बोध यंत्र परस्पर कथ्य समाप्त, चार और दो फल, तुष्यंति च रमंति च, इसमें संतोष और इसमें रमन, तो ये सबसे मुख्य बात है। मनुष्य शरीर मिला केवल कल्याण के लिए है, ये अवसर यहाँ ही है, और 84 लाख जोड़ी में ये अवसर नहीं है। देवताओं के लिए नहीं, भूत प्रेत पिशाच भूत पर जाओ तो गलती हो जाएगी। देव शरीर भी इतना ऊंचा नहीं, या धनी आदमी ऊंचे माने जाते हैं पर वो धन कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, जिसलिए पाप करते हैं। और पाप पीछे कौड़ी एक रहेगा नहीं, वो सब साथ चलेगा। जिस धन के लिए पाप किया वो पाप तो कौड़ी पर पीछे नहीं रहेगा, और धन के लिए किया वो धन कौड़ी पर साथ नहीं चलेगा। अरे भोगों से तो शरीर का भी नाश होता है और स्वास्थ्य का भी नाश होता है, लोगों में निरादर होता है, तिरस्कार होता है, लोगों की हृदय से वो आदमी गिर जाता है, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रहती। तो इस बता से ऊंचा उठ कर भगवान का भजन करो। लोक पर ही नाम भज सब काज सरे परमार्थ स्वार्थ है शिवरो परमार्थ सब। सच्चे हृदय से भगवान में लगने वालों के लिए रोटी कपड़े की चिंता नहीं करनी पड़ती। बोधना छादने चिंता वृथा कुरुवंती वैष्णवा, भगवान की भक्ति में लगे भाई भोजन के कपड़े की क्या चिंता है, अर्थात जीने की सामग्री की इतनी अच्छी चिंता नहीं है। रोटी कपड़ा अन्न जल वस्त्र मकान ये निर्वाह भी है, ये चीजें अभी कम नहीं रहेगी। निर्वाह की चीजें कम नहीं रहेगी, सत्य आती है, कैसे आती है, कहां से आती है, इसका पता नहीं है पूरा, परंतु भजन करने वालों को तकलीफ नहीं भोगनी पड़ती। तकलीफ हो जाए तो वो तपस्या करते हैं, उस तकलीफ को आनंद मानते हैं। जो साधक होते हैं मन के विरुद्ध परिस्थिति में प्रसन्न होते हैं कि भगवान की कृपा हो गई, भजन तो करते हैं पर पाप जल्दी नष्ट नहीं होते, तो भगवान ने तकलीफ भेजी कि जल्दी पाप नष्ट जल्दी खत्म हो जाए, तुम्हारा शुद्ध जीवन हो जाए। उसके लिए बीमारी आती है, घाटा लगता है, घर का कोई मर जाता है, ये शुद्ध करने के लिए आता है। पुराने पापों के फल से पाप का फल दे देगा तो शुद्ध हो जाए, पाप नष्ट हो जाए। तो भजन करने वाले इनकी आशा आराम की इच्छा नहीं करते, भोगों की इच्छा नहीं करते। जिस भोगों से पाप बढ़ता है, भोगे रोग भयम, भोग में रोग होगा, शोक होगा, चिंता होगी, भय होगा, प्रतंत्रता होगी, निंदा होगी, और भजन करने से सब फायदा ही फायदा है। संसार के कामों में नफा नुकसान दोनों होते हैं, और भगवान के भजन में फायदा ही फायदा, नुकसान होते ही नहीं, केवल नफा ही नफा। कितनी बढ़िया बात है, इस वास्ते भगवान के भजन को ही मुख्यता देनी चाहिए। और सब गुण निर्वाह मात्र कर ले, और वो भी एक ऐसी विलक्षण बात है, गीता बहुत विलक्षण बात कहती है, बहुत यद करोशी यद अश्नाशी यद जोशी ददाशी, पांच बात बताई। तो यद करोशी यद अश्नाशी दो में सब आज बात है, संसार का काम करता है, भोजन करता है, मन शरीर का निर्वाह और संग्रह जो करता है वो भगवान के लिए ही करे, व्यापार भी भगवान के लिए, नौकरी भगवान के लिए, सेवा भी भगवान के लिए, उद्देश्य भगवान प्राप्ति का हो, और भोजन भी भगवान की प्राप्ति के लिए, सोना गाता भी भगवान की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य एक बढ़ा ले। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है तो दूसरे आने वाले सब नद नदी झरना सब उसे साथ हो जाते हैं, बड़ी बड़ी नदियां मिल जाती है और मिलकर के इतना प्रभाव हो जाता है जिसमें समुद्र में चलने वाला बोट चले। ऐसे भगवान की भजन की बात हो तो खाना पीना करना सबका सभी भगवान के उद्देश्य से, तो सब मिलकर के इतना प्रवाह हो जाएगा, सब भगवान के लिए हो जाएंगे। इस वास्ते ये पंचामृत कहते हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। पास, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से ही अपने कुटुंबी भगवान के जन गुरु सेवा करते हैं। ये पंचामृत है। केवल भाव बदल दो, काम बदलग हुई। याद रखो हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं। घरों में तो आपको मेहनत पड़ती है, परंतु यहाँ तो भगवान के घर में गीता भवन में तो रहते हैं, अपने घर में थोड़ी रहते हैं। और भगवान के भजन के लिए भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, और भगवान का ही काम, और क्या काम हो यहाँ, भगवान के काम करते हैं। और जो रसोई बनते बनवाते हैं, भगवान के जन्म की सेवा करते हैं। कितनी बढ़िया बात है, भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, और भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करते हैं। साधु को भिक्षा दो और दान पुण्य करो, घर वालों को भजन कराओ, सब भगवान के हैं। अपने घर का मान करके काम करने से वो काम मिट्टी हो जाता है। अपने बालकों का पालन तो कुतिया भी करती है, उसको कोई मातम दो रही है, और वो भी भगवान का भजन करे, भगवान के बालक माने। तो आप घरवाले व्यक्तियों को भगवान का मानो, बालकों को भगवान का मानो, और पालन करो तो भगवान के बच्चों का, भगवान का स्वरूप है, बाल मुकुंद है ये। खेलते हैं तो बाल मुकुंद की भावना करो, निहाल हो जाओ, तो सबका सब काम भगवान का भजन हो जाए। तो गंगोत्री से निकली हुई गंगा जी कलकत्ते के पास में समुद्र बन जाती है। ऐसे आपके सबके सब काम भगवत भजन में इतने हो जाए कि सब समुद्र बन जाए, सब भगवान के लिए करें। उद्देश्य लक्ष्य यही है, और कोई मतलब नहीं हमारे, किसी से लेना देना नहीं है। ऐसे सच्चे जैसे भगवान में लग जाए, कैसा सुंदर मौका मिला है। कोई काम धंधा नहीं, रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा, जल की सुविधा, स्नान की सुविधा, शरण जी ने कहा यहाँ मरने की भी सुविधा, बीमार है जो कीर्तन सुनाओ, मर्द सुनाओ, सबका प्रबंध है, तो बड़ा भारी प्रबंध है। इस प्रबंध में लगो आप, बहुत कृपा है यहाँ, कैसा विलास बात है। रात और दिन और कोई काम नहीं, धंधा नहीं, सच्चे जैसे परमात्मा में लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।